spać. Akustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 lipca. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. W tym serwisie wrócimy do tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Lubuskiem. Powiemy o obywatelskim projekcie ustawy dotyczącej emerytury bez podatku, który szykuje PSL, i o uchodźcach, którzy dotarli kutrem rybackim do wybrzeża Włoch, ale nikt nie chce ich tam przyjąć. Policja, prokuratura i komisja PKP PLK ustalają przyczyny tragicznego wypadku, do którego doszło przed południem na przejeździe kolejowym w Dąbrówce Wielkopolskiej w Lubuskiem. Przed pociąg relacji Zielona Góra Gorzów Wielkopolski wjechał kierowca Fiata Punto. 72-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pasażerom i obsłudze pociągu nic się nie stało, informuje rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. Nie wiemy, dlaczego kierowca zignorował czerwone światła, znak stop i pomimo dobrej widoczności wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Zielona Góra Gorzów Wielkopolski. Rzecznik PKP PLK przy tej okazji przypomina. Ignorowanie czerwonych świateł oraz znaku stop jest jedną z istotnych przyczyn wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, a 98% tych zdarzeń wynika z nieostrożności kierowców. To drugi podobny wypadek w ciągu dwóch dni. Wczoraj na przejeździe kolejowym w pobliżu Pszczyny na Śląsku kierowca auta także zignorował oznakowanie i sygnalizację świetlną, doprowadzając do zderzenia z pociągiem. Tam jednak nikt nie zginął. Ruszyła strona emeryturabezpodatku.pl poświęcona nowej inicjatywie PSL-u. To projekt ustawy, który zakłada likwidację obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który odwiedził dziś jeden z bazarków na warszawskim Ursynowie, mówił, że emerytura bez podatku jest priorytetowym projektem partii. Ludowcy chcą go złożyć jako projekt obywatelski, muszą zdobyć 100 tysięcy podpisów. Kosiniak-Kamysz przekonywał też, że emerytura bez podatku oznacza wzrost świadczeń dla seniorów o 1/5 i powtarzał, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie wejdzie w żadną koalicję, jeśli projekt emerytura bez podatku nie zostanie zrealizowany. 450 migrantów, którzy wyruszyli z wybrzeży Afryki i dotarli kutrem rybackim w pobliżu włoskiego wybrzeża, zostało zabranych na statek włoskiej Straży Przybrzeżnej i inną jednostkę patrolującą Morze Śródziemne. Teraz migranci czekają na wskazanie portu. 8 osób, kobiety i dzieci, przewieziono łodzią patrolową na włoską wyspę Lampedusa z powodu stanu zdrowia. Szef włoskiego MSW i wicepremier Matteo Salvini, który wprowadził zaostrzoną politykę migracyjną, apeluje, by uchodźcy popłynęli na Maltę lub z powrotem do Libii, skąd wyruszyli, bo włoskie porty są od kilku dni zamknięte dla statków z rotowanymi migrantami. Podkreśla, że do Włoch przybywa się tylko legalnie. Nie wiadomo, dokąd zawiną dwa statki z migrantami zabranymi z kutra. Ich załogi nie otrzymały rozkazu, dokąd mają płynąć. Tłumy na Polach Elizejskich w Paryżu. Zakończyła się wielka defilada z okazji Święta Narodowego Francji, czyli rocznicy zdobycia Bastylii, która zapoczątkowała rewolucję francuską. Prezydent Emmanuel Macron przejechał w odkrytym samochodzie od Łuku Triumfalnego do Placu Zgody. Tam ustawiono trybunę honorową. Marek Brzesiński. Obok prezydenta Emmanuela Macrona i jego żony Brigitte na trybunie zasiedli premier Edouard Philippe i ministrowie z jego rządu, a także przedstawiciele gości honorowych tegorocznej defilady Singapuru i Japonii. Uroczystości rozpoczęły się od pokazów żandarmów na motocyklach, kawalerii i piechoty Gwardii Republikańskiej. Naprzeciwko trybuny honorowej doszło do incydentu. Zderzyło się dwóch motocyklistów. Także w czasie pokazów lotniczych, gdy po błękitnym niebie Paryża sunęły samoloty bojowe i transportowe, a także śmigłowce, miał miejsce kolejny incydent. Jeden z samolotów elitarnej jednostki akrobatycznej zamiast niebieskiego ogona zostawił czerwony i tym samym flaga narodowa była w barwach czerwono-biało-niebiesko i znów czerwonych. O jeden czerwony pasek za dużo. Polami elizyjskimi defilowali przedstawiciele wszystkich jednostek sił lądowych, powietrznych i morskich, a także po raz pierwszy cyberobrony. Były czołgi, działa samobieżne i samochody pancerne. Największy aplauz wzbudzali strażacy i przepasani pomarańczowymi fartuchami z toporami na ramionach brodaci saperzy Legii Cudzoziemskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Radio. Wielki finał już jutro. Francja zagra z Chorwacją. Dziś mecz o trzecie miejsce, Belgia-Anglia. Ani Anglicy, ani Belgowie nie mają w dorobku brązowego medalu mundialu.

Buareski, otwarcie drugiej godziny Radiowego Domu Kultury. Dzięki Bombino. To teraz jest ten moment tradycyjny, w którym przyglądamy się wydarzeniom w Polsce w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Poznania i wizyty w galerii fotografii PF, którą z łatwością znajdziemy w Centrum Kultury Zamek. Na miejscu wystawa Bownika Rewers, a o fotografiach opowie nam już sam autor. Tym razem sięgnąłem po ubrania, które znajdują się w muzeach w Rosji, Polsce i na Białorusi. No i postanowiłem odwracać je na drugą stronę, stąd tytuł wystawy Rewers. Skupiałem się głównie na ubraniach, które są związane z taką kulturą ludową, z postaciami historycznymi, z takim sektorem ubrań związanych z osobami, które zajmują się religią. Więc w Rosji udało mi się odwrócić paru popów w ermitażu, którzy byli związani z carem. Na Białorusi udało mi się odwrócić tradycyjne ubranie białoruskie, a w Polsce udało mi się odwrócić trochę ubrań z Łowicza, trochę ubrań związanych z taką kulturą mieszczańską i postaciami, które były służącymi. No i chyba myślę też z takich postaci historycznych dosyć ciekawe jest ubranie i ten gest odwrócenia na kurtce mundurowej Józefa Piłsudskiego. Gest odwracania jest takim gestem związanym z negocjowaniem z muzeami w Polsce, w Rosji, na Białorusi, żeby zgodziły się na to, żeby te narracje, które tworzą, narracje historyczne, narracje muzealne, żeby symbolicznie w geście takim może nawet i utopijnym, no bo jednak jest to gest dokamerowy, do aparatu, żeby te narracje pozwoliły mi odwrócić, żeby przywołać drugą stronę jako w ogóle stronę, która równoważy, stąd bardzo ważna dla mnie jest taka kategoria demokracji rejestru, żeby ją wywołać, żeby ją przywołać, żeby zrównoważyć te wszystkie komunikaty, te wszystkie narracje, które płyną bezpośrednio z tego, co tworzy naszą tożsamość, historię i tego, na co właśnie patrzymy w gablotce czy w muzeum, na wystawie muzealnej. Bownik Rewers. Tę wystawę zobaczymy jeszcze do 31 lipca w Galerii Fotografii PF w Poznaniu. Z Poznania przemieszczamy się do Szklarskiej Poręby na skwer radiowej Trójki, gdzie dopiero co ruszył Art Square, letni festiwal sztuki, który do 18 sierpnia zaproponuje mnóstwo przeróżnych aktywności. Jakich? Opowiadajmy. Zapraszamy serdecznie na 4 tygodnie wypełnione bardzo różnorodnymi, bardzo ciekawymi warsztatami. Art Square to taka impreza letnia pomyślana w taki sposób, aby właśnie poprzez warsztaty goście, którzy przyjeżdżają do Szklarskiej Poręby wypoczywać, mogli poczuć klimat tego miejsca, tradycje, historię, no i specyfikę Szklarskiej Poręby. Każdy tydzień jest w innym temacie, choć całemu festiwalowi przyświeca ekologia, natura, recykling. Pierwszy tydzień pod hasłem przystanek szkło, oczywiście przystanek szkło, bowiem tradycje szklarskie w Szklarskiej Porębie są nam szczególnie bliskie, ale tak jak mówiłam, gdzieś tam daleko pobrzmiewa ta natura, więc warsztaty i ze szkłem, i z naturą. Mówi Anita Kaczmarska. Zapraszamy serdecznie na przykład na warsztaty zioło żarówa, a więc w starych żarówkach będziemy sadzić zioła, na magiczny ogród w słoiku, letnie ozdoby ogrodowe, warsztaty fusingowe, szklane ptaszki, orientalne szklane lampiony, pokazy warsztatowe w technice lampworku. Ja oczywiście nie wymienię wszystkich, proszę Państwa, bo tego jest bardzo dużo. Tak naprawdę przez kilka następnych tygodni niemal 100 różnego rodzaju warsztatów, różne pokazy, świetna muzyka, pokazy i taneczne, i artystyczne, i cyrkowe. I przy tym wszystkim kulturalna plaża, bowiem na skwerze radiowej Trójki, bowiem to wszystko dzieje się w samym centrum szklarskim, na skwerze radiowej Trójki, pięknie odnowionym. Wysypaliśmy taki piaseczek bialutki, to jest piękna strefa relaksu. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Świetnie można spędzić popołudnia właśnie koło Kamiennej, tuż pod Szrenicą i to są warsztaty, z których wyniesiemy i zabierzemy ze sobą własnoręcznie wykonane pamiątki ze Szklarskiej Poręby, tak bardzo mocno tutaj właśnie w to miejsce zakorzenione. Proszę zaglądnąć na stronę www.szklarskaporemba.pl. Tam są wszystkie informacje. I to oczywiście Szklarska Poręba i letni festiwal sztuki Art Square, który trwa. trwa i będzie cieszył różnymi działaniami do 18 sierpnia. A my zapraszamy. Na koniec jeszcze Katowice i trzecia edycja wystawy Design It in Silesia. Ruszajmy zatem do Ronda Sztuki wraz z Adrianem Chorembałą. To wystawa, która chce pokazać, że projektowanie nie ma swojego regionalizmu, ale na pewno są pewne ośrodki w kraju, a tutaj mówimy o Śląsku, które mają dosyć silną reprezentację młodych, zdolnych, ale także tych doświadczonych projektantów, którzy potrafią za pomocą właśnie połączenia wątków ze sztuki, architektury, rzemiosła, nowoczesność przeplatać z tradycją w ten sposób, że wychodzi pewien tak zwany śląski idiom. To jest absolutnie subiektywny wybór. Nie staramy się mówić, że tylko to i wyłącznie jest takim dobrym designem ze Śląska, ale staramy się wskazywać pewne nowe nazwiska i także dobre realizacje już znanych marek, które na przykład mogą pochwalić się red dotami. Tu na przykład mówię o marce Code Design, która tym razem też pokazuje kolejną rzecz u nas na naszej wystawie. Design It in Silesia w katowickim Rondzie Sztuki czeka na nas do 27 lipca, a my zapraszamy. Te propozycje z Poznania, Szklarskiej Poręby i Katowic opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Ten zespół nazywa się Bomba Estereo, Caribbean Power, Karaibska siła na naszej antenie wybrzmiała przez ostatnie minuty, a my teraz zajmiemy się siłą, jaką niesie w sobie literatura, zwłaszcza kiedy, tak jak w tym przypadku, dotyka spraw interesujących nie tylko w tym miejscu, od którego książka się zaczęła. Jan Niebudek. Proponuję dziś temat nieco ekstremalny, bo tak chyba można określić uczucia, jakie rodzą się pomiędzy skazańcami z cel śmierci w Teksasie i pochodzącymi przede wszystkim z Europy kobietami. Opowiada o tym książka Death Row Dollies, Laleczki skazańców, autorstwa Lindy Polman, którą na język polski przetłumaczyła Małgorzata Dideren-Woźniak. I was surprised about how much in the book ended up being about the death penalty itself, actually. I found that it was really important to write about the death penalty too and about the judicial system in America. Jak mówi Linda Polman, była ona zdziwiona tym, jak bardzo punkt ciężkości w tej opowieści przeniósł się na kwestię kary śmierci, z uczuć właśnie. I don't understand why your judicial systems should be that revengeful, but in a rational way I understand it. It is very much part of the culture there. It is amazing how the period of slavery, for example, is still very much in people's consciousness. It's a very racial society and look at who's on death row. The majority is black people or colored people. It's a very class society there. Poor people have a much greater chance of ending up on death row than rich people. In fact, there are no rich people at all on death row. Dlaczego ten system tak bardzo opiera się na żądzy zemsty? Tego Polman nie rozumie. Zaraz jednak dodaje, że jeśli spojrzeć na amerykańską, a ściślej południową mentalność, to już wszystko się tu zgadza. To jej zdaniem bardzo klasowe i rasistowskie społeczeństwo, mentalnie tkwiące wciąż jeszcze w czasach niewolnictwa. A zresztą, dodaje, większość więźniów w celach śmierci reprezentuje mniejszości. Niewielu ma biały kolor skóry, nie ma tam ludzi zamożnych. Cała historia zaczyna się od kampanii urządzonej przez Amnesty International, która zachęca Europejczyków do pisania listów do osamotnionych więźniów z cel śmierci. Więźniów, którzy, jak dowiadujemy się z książki, często spędzają tam w oczekiwaniu na ten dzień nawet kilkanaście lat. W tym czasie muszą próbować normalnie żyć, a normalne życie to także kontakt z drugim człowiekiem, także tym żyjącym na wolności. I taki kontakt dają właśnie listy, jakie wymieniają przede wszystkim ze wspomnianymi kobietami z Europy. Jedną z nich jest Gutje, holenderska matka i żona, której mąż Willem z początku nie ma nic przeciwko jej korespondencji z więźniem. Aby przekonać się, jaki obrót mogą przybrać sprawy, to jest, że jednak kobiety, nawiązując ze skazańcami relacje, rekompensują sobie pewne braki w swoim życiu, trzeba sięgnąć po tę niezwykle interesującą książkę. Dodam, że Linda Polman, która wcześniej napisała książkę pokazującą ciemne strony zorganizowanej pomocy charytatywnej, a teraz pisze o kryzysie uchodźczym w Europie, natknęła się na jedną z takich kobiet w redakcji gazety, z którą współpracuje. Kobieta ta zbierała pieniądze na uwolnienie swojego skazańca i w tym celu postawiła na nogi całą redakcję. Chciała publikacji tekstu na ten temat natychmiast. I jeszcze jedno. Jak bohaterki opisane przez Polman podchodzą do czynów popełnionych przez skazańców? Przecież karę śmierci otrzymali oni za najcięższe przestępstwa. These women actually believe that they can cure this man, that they can change this man. This is what women are very good at. Huh? We enjoy curing people. We enjoy trying to change people. And these women can do that too. They really believe that if they feed him with enough love, he will become a different person. Uważają, że mogą ich zmienić, uleczyć. W tym kobiety są dobre, w tym się odnajdują, że dając im miłość, zmienią ich oblicze. Linda Polman. Książka o karze śmierci i miłości. Laleczki skazańców. Polecam. Pozostaje mi się do tego polecenia dołączyć, bo książka Lindy Polman to jest książka, którą czyta się z wypiekami na policzkach, jak pergentowska cebula. Właściwie co kilkanaście stron każe nam na nowo patrzeć na to, co już sobie wymyśliliśmy, zmieniać oceny tego, co już wydawało nam się oczywiste. I w ten sposób wprowadza nas autorka do świata, którego punktem wyjścia jest właśnie ta opowiedziana przed chwilą relacja pomiędzy kobietami, często z Europy, ze skazańcami, którzy oczekują na wykonanie wyroku śmierci w specjalnych celach, a tak naprawdę krok po kroku plan robi się coraz szerszy. No a chyba krytyka, albo przynajmniej bardzo uważne przyjrzenie się całemu systemowi, który w ten sposób postępuje z ludźmi, jest tutaj sednem i jest najistotniejsze. Książka, o której opowiadamy, także opisana na stronie polskieradio.pl/trójka. Polecamy gorąco. Yeah. I'm working on dying. I'm upset. 50,000 on my head is disrespect. So offended that I had to double check. I'ma always take the money over sex. That's why they need me out the way, what you expect. Got a lot of blood and it's cold. They keep trying to get me for my soul. Thankful for the women that I know. Can't go 50-50 with no hope. Every month I'm supposed to pay her bills and get her what she want. I still got like 7 years of doing what I want. My dad still got child support from 1991. Out of town, people love to pop a lot of shit and come around. Word to Flocko Jody, he done seen us put it down. Niggas asking if I'm cool, I'm upset. 100,000 on my head is disrespect. So offended that I had to double check. You tryna check, this is real life, niggas think we playing chess. So what's next? Jump up out the bed like I'm possessed. I go out on tour and I say I'm drinking less. End up getting loose and getting pictures from my ex. SMS, triple X. That's the only time I ever shoot below the neck. Why you keep on shooting if you know that nigga dead? That's the only kind of shit that gets you some respect. Got a lot of blood and it's cold. They keep trying to get me for my soul. Thankful for the women that I know. Can't go 50-50 with no hope. Every month, she don't even love me, she just putting on a front. She gon' try and settle out of court and make a run. Then gon' ask me how I'm doing, I'm upset. Half a million on my head, I can't accept, yeah. At least it made me feel like someone tried their best, yeah. Wanna waste a half a million, be my guest. Make me wanna buy a vest and a tech. But I'm blessed, I just checked. Hate me never met me in the flesh. Say she got some things she gotta come here and collect. That shit is in a box to the left, to the left. Got a lot of blood and it's cold. They keep trying to get me for my soul. Thankful for the women that I know. Can't go 50-50 with no hope. To Drake z tej nowej płyty, bijącej wszelkie rekordy. Myślę, że wiele osób, które nigdy nie posłuchały płyty Drake'a, już wiedzą, że udało mu się pobić rekord należący przez tyle lat do Beatlesów. My teraz zajmiemy się jednak nie rekordami, a przypomnieniem o jednej bardzo interesującej kobiecie. Anna Dudzińska. To nie będzie opowieść o niezwykłym projekcie, ale o zupełnie niesamowitej kobiecie. Jane Jacobs była dowodem na to, że nie trzeba być architektem ani urbanistą, żeby zyskać wpływ na miasto. I to nie tylko na swoje otoczenie, ale na myślenie o mieście w ogóle. Grzegorz Piątek z Centrum Architektury mówi o kobiecie, która zmieniła świat. Niedawno to samo centrum wydało zbiór esejów Jane Jacob. Wielkie, małe plany. Między innymi o tym, dlaczego warto iść własną drogą. Była dziennikarką, która przeszła długą drogę, pracowała dla rozmaitych czasopism niefachowych. Podjęła w końcu pracę w piśmie architektonicznym. Objechała całe Stany Zjednoczone, pisząc o nowych budynkach, pisząc o nowych miastach. Nie tylko oglądała nowe budynki, ale też sprawdzała, jak te obiekty po paru latach działają. Była przekonana, że projekt nie kończy się w momencie oddania do użytku. Patrzenie na miasto z poziomu chodnika to jest właśnie ten wielki wkład Jane Jacobs w myślenie o mieście, jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, bo to się może wydawać oczywiste, że trzeba obserwować miasto właśnie z poziomu pieszego, z poziomu osoby korzystającej na co dzień z danej przestrzeni publicznej, przede wszystkim ulicy. To może się wydawać oczywiste, ale nie było tak oczywiste pół wieku temu. Pół wieku temu w urbanistyce dominowały modernistyczne wizje ważniejsze niż przyziemne doświadczenia mieszkańców miast. Zresztą i dzisiaj dość często zamiast zapytać ludzi o ich potrzeby, zweryfikować czego chcą, decyzje o mieście zapadają za biurkami w gabinetach. Jane Jacob walczyła z takim przekonaniem w Nowym Jorku. Jej dzielnica w Nowym Jorku, czyli Greenwich Village, była zagrożona najpierw przebiciem dwupasmowej ulicy przez bardzo popularny skwer, który był centrum dzielnicy, Washington Square Park, gdzie naprawdę wszyscy się spotykali, gdzie w tygodniu matki bujały wózki, a w niedzielę na przykład przy fontannie gromadzili się spontanicznie muzycy i ludzie właściwie z całego Nowego Jorku przyjeżdżali specjalnie po to, żeby tam pospacerować i posłuchać muzyki. Jane Jacob stała się jedną z liderek lokalnego ruchu oporu i wygrali. Udało się dowieść, że skutki przecięcia serca dzielnicy trasą samochodową będą katastrofalne. To i dzisiaj nie zawsze się udaje. Na przykład nie udało się kiedyś na Śląsku w Gliwicach, które przecięte zostały wielopasmową drogą. Czy zawsze trzeba popełniać te same błędy, bo jestem pewien, że przecięcia trasą średnicową Gliwic będą jeszcze Gliwice żałować. Na pewno warto czytać i poznawać takie historie, choćby po to, żeby ośmielić się do protestu, ośmielić się do działania. Niewątpliwie w skuteczności takiego oporu pomagają dwie rzeczy. Po pierwsze kapitał społeczny, silna lokalna społeczność, która jest ze sobą w bezpośrednim kontakcie cały czas, która spotyka się na co dzień, na ulicy, w knajpach, na placach zabaw, w szkołach, w kościołach itd., itd. I w razie potrzeby może łatwo się zjednoczyć, tak, że nie musi się poznawać, wywąchiwać po to, żeby zaprotestować. Po drugie, potrzebne jest poczucie namacalności tego zagrożenia. W przypadku Jane Jacobs chodziło konkretnie o wyburzenie setek domów i o groźbę eksmisji, czyli coś bardzo namacalnego, coś, co nie jest tylko teorią o tym, jak miasto powinno działać, czy teorią jakiegoś kapitału społecznego, czy sieci społecznych, ale chodziło o konkretne ludzkie życia, o konkretne interesy. Taki dar miała i go wykorzystała dla dobra swojej społeczności. Sama Jane Jacobs, która nie chciała, by jej synowie zostali wysłani na wojnę do Wietnamu, osiadła w Toronto. Tam znowu dopadły ją drogi, które chciały przebić się przez miasto. To Anna Dudzińska, a także Grzegorz Piątek. Jane Jacobs to jest kobieta, dziennikarka, która została przypomniana, a książka Wielkie Małe Plany także opisana na stronie polskieradio.pl/trójka. Powiedz mi, czego ty szukasz, czego ty szukasz? Powiedz mi, czego chcesz? Powiedz mi, czego ty szukasz, czego ty szukasz? Powiedz mi, czego chcesz. Bo ja chciałabym, by ten wielkomiejski smutek zamienić w żar. Nadzieja niech spłynie na moją twarz, zastygłą tak jak twarze milionów z was. Bo ja chciałabym, by ten wielkomiejski smutek zamienić w żar. Nadzieja niech spłynie na moją twarz, zastygną tak jak twarze milionów z was. Z siebie chcę wam dać, teraz wszyscy ze mną bam bam bam. Ile mam tu z siebie chcę wam dać, teraz wszyscy ze mną bam bam bam. Ile mam tu z siebie chcę wam dać, teraz wszyscy ze mną bam bam bam. Ile mam tu z siebie chcę wam dać, teraz wszyscy ze mną. Pośród tylu zmian czasem gubię się, intuicja jest moim GPS. Gdy potykam się lub walę głową w bór, bujam się, tworzymy wspólny grunt. Pośród tylu zmian czasem gubię się, szturchaninę w miejskim pięcioboju. Chcę teraźniejszości, nie bania się przyszłości i myślenia o przeszłości. Chcę ciszy, bo budzą mnie sygnały i kurczę czyjeś krzyki. Chcę szczęścia, bo niby wszystko mam, a smutek mnie wypełnia. Co mi po tym, że mam ładny pokój, skoro czuję w nim niepokój? Lęk z kolei krąży w żyłach, kiedy krążę po ulicach. Może być tak, że problemem jestem ja sam dla siebie, lecz najbardziej to mnie martwią chorzy ludzie, co trawią miasto. Wielkomiejski smutek. Pośród tylu dróg czasem gubię się. Intuicja jest moim GPS. Gdy potykam się lub palę głową w mur i bujam się, tworzymy wspólny grób. Pośród tylu dróg czasem gubię się. Intuicja jest moim GPS. Gdy potykam się lub palę głową w mur i bujam się, tworzymy wspólny grób. Powiedz mi, czego ty szukasz, czego ty szukasz? Powiedz mi, czego chcesz. Powiedz mi, czego ty szukasz, czego ty szukasz? Powiedz mi, czego chcesz. Bo ja chciałabym, by ten wielkomiejski smutek zamienić w żar. Nadzieja niespłynie na moją twarz. Zastygło tak jak twarze milionów was. Ify Ude, tak nazywa się ta artystka, Wielkomiejski Smutek, to jest jej kolejny singiel, mam nadzieję zapowiedź dużej płyty. Rao gościnnie pojawił się w tym nagraniu. Jeżeli chodzi o muzykę i o konkursy dotyczące festiwali, to Audio River teraz mamy na celowniku, 27-29 lipca, Płock, rzecz jasna. Pierwszy podwójny karnet do Jagienki podróżuje. Animal Magic, rok 2000, to była poprawna odpowiedź w konkursie. Debiutancka płyta Bonobo, rzecz jasna, była przepustką do posiadania tych karnetów. To teraz jeszcze jedna szansa na zdobycie podwójnego karnetu na cały festiwal. Bonobo został ogłoszony jako pierwszy w tak zwanym pierwszym ogłoszeniu artystów festiwalu Audio River, a ja teraz sięgam po siódme ogłoszenie. Tutaj spora lista artystów, a wśród nich ona, nasza polska artystka, która zadebiutowała całkiem niedawno. Teraz bardzo dużo gra i myślę, że słuchacze już wiedzą, co może pokazać na żywo, a ci, którzy jeszcze nie wiedzą albo chcą to po prostu sprawdzić ponownie lub utwierdzić się w opinii, będą mogli spotkać się z nią podczas festiwalu Audio River. Nie zdradzam celowo, kto to jest, bo to będzie część pytania. Słowem trzeba szybko rozpoznać, ale tu RDS pomoże. Po drugie, napisać do mnie na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, kto śpiewa oraz jaki tytuł nosi płyta, którą ta artystka, bo to kobieta, zadebiutowała. Ich rad, pomimo, że ci czas, spokojnie. Spokojnie ci czas. Rosalie, to ona, tytuł jej debiutanckiej płyty, nie mówimy o epce, był przepustką do posiadania podwójnego karnetu na festiwal Audio River. Za chwilę sprawdzę odpowiedzi, a tymczasem Agnieszka Obszańska. I w roli głównej duet 2Z. Ona, Karolina Zajączkowska, fotografka. On, Sławek Zbiok-Czajkowski, streetartowiec, malarz, ilustrator. Razem powołali Nobody Club, lotną inicjatywę, której możemy się już przyglądać w Warszawie, w Domu Słowa Polskiego, na terenie dawnych zakładów graficznych. Adres Miedziana 11. Zbiok, tak opisuje to przedsięwzięcie. Nobody Club powstał z myślą o wszystkich, dla których nie ma nadziei. To w skrócie. A gdybyśmy mieli to rozwinąć? W zeszłym roku wymyśliliśmy taki projekt, który się nazywa Nobody Club i generalnie jest to taki projekt, gdzie zapraszamy wszystkich ludzi, którym coś nie wyszło albo się źle wiedzie w życiu i po prostu szukają takiej grupy wsparcia. Jest to projekt, gdzie nikt nic nie musi, nic nie trzeba udowadniać, nikt nie musi być czymś, kimś. Mówi Sławek Zbiok-Czajkowski. Oczywiście, kiedy pokazujemy ten projekt w kontekście sztuki, bo pokazaliśmy go dwa razy. Pierwszy raz to było w Fundacji Salony w Zielonej Górze. Drugi raz to pokazywaliśmy na początku roku w Szczecinie w zonie sztuki aktualnej. To, o czym mówimy tak naprawdę, to jest pewien taki wytrych. Trochę przymuszamy ludzi do tego, żeby popadli w jakąś refleksję. Że tak naprawdę mówimy o tym marazmie, ale za tym marazmem coś stoi. Stoją jakieś postawy lub pewien styl życia, styl bycia lub jakieś warunki, które prowadzą do tego, że ludziom jest źle. W Szczecinie pokazywaliśmy ten projekt w galerii, która jest na terenie Akademii Sztuki i wtedy się trochę skupiliśmy bardziej na sytuacji młodego artysty. I tak naprawdę to też można przełożyć nie tylko na artystów, można przełożyć na inne grupy społeczne. I dlatego o tym mówimy. Mówimy o tym, że jest źle, jest grupa ludzi, którym się źle dzieje i porozmawiamy po prostu o tym. Tak jak pokazywaliśmy to póki co w kontekście instytucji sztuki, czy też miejsca, które zajmuje się pokazywaniem sztuki, nasze następne projekty chcemy, żeby wychodziły poza właśnie tą taką bańkę. I taka właśnie sytuacja czeka nas w Domu Słowa Polskiego w Warszawie, gdzie możemy już zaglądać na wystawę w ramach projektu artystycznego Nobody Club. Jej tytuł brzmi No Man is an Island, czyli żaden człowiek nie jest wyspą. A z czym zmierzymy się na miejscu? Na wystawie można zobaczyć malarstwo plus obiekty. Będą to wielkoformatowe obrazy plus obiekty wyeksponowane w tej przestrzeni. Tematem przewodnim tak naprawdę tych wszystkich prac jest kryzys wspólnoty. To jest to chyba, co przyświeca tej wystawie. Tytuł wystawy to No Man is an Island, żaden człowiek nie jest wyspą. To, co poruszam na tej wystawie, to są takie postawy wobec świata, który jest opresyjny. Żyjemy w takim świecie, który sprawia, że stawia nas do takiego wyścigu. Wyścigu, że musimy pędzić za sukcesem, musimy być kimś, musimy być tym, musimy być tamtym. W tym wyścigu te szanse nigdy nie są równe. To nie jest tak, że startujemy z takiej samej pozycji wszędzie. I tak naprawdę to, o czym chciałbym powiedzieć poprzez tę wystawę, to jest to, że my nie musimy. Dlaczego na przykład nie możemy razem współpracować, tylko musimy rywalizować. I tak naprawdę na tej wystawie to, czym tworzyłem tę sztukę, czy tworzyłem obrazy, czy też obiekty, to są sposoby, jakie przyjmują postawy wobec właśnie tego wyścigu, do którego jesteśmy zmuszeni. Ja raczej się skupiam na doświadczeniu jak na przykład jak wyparcie. Dla mnie na przykład bierność często może być aktem buntu, czyli po prostu, że nie chcesz w czymś uczestniczyć, że przyjmujesz postawę bierną, jest jakimś aktem rewolucji. Bo po prostu nie godzisz się na to poprzez to, że nie akceptujesz tych reguł i paradoksalnie jest to postawa jednak tragiczna. W zasadzie o tym wszystkim mówię, że tak naprawdę jesteśmy tak zatomizowani, że często z tą właśnie samotnością, tą taką przestrzenią, tą pustką, do której jesteśmy wsadzeni, radzimy sobie w różne sposoby. Zamykając się, odpychając się, udając się na wewnętrzną emigrację. Tyle wystawa, ale w trakcie jej trwania na Miedzianej artyści chcą jeszcze wyjść poza artystyczny kontekst. W jaki sposób? Tak, spróbujemy to zrobić w Warszawie, podejrzewam, że chyba z dwa razy. Na pewno dobrą rzeczą dla nas jest to, że mamy przestrzeń, w której będę pokazywać swoją wystawę. Wystawa trwa do września, więc mamy de facto taką przestrzeń, gdzie możemy potraktować jako taki dom kultury, czy też świetlicę, gdzie oczywiście wiadomo, że to jest w kontekście sztuki, ale spróbujemy jednak sięgnąć po ludzi, którzy normalnie nie uczestniczą w świecie sztuki, czy tym środowisku artystycznym. To przyświecało temu projektowi, czyli 2ZT, żebyśmy spróbowali zrobić coś, co normalnie wyciąga nas z takiej strefy komfortu, że ja jestem malarzem, Karolina jest fotografką, więc robimy coś innego i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spróbujemy, jeżeli się nie uda, to trudno, jeżeli się uda, to jest okej. Więc to jest chyba to, co bardzo lubię w tym wszystkim, żeby gdzieś stawiać się, sprawdzać się cyklicznie. Na pewno będziemy realizować spotkania w ramach Nobody Club i zachęcam do śledzenia wydarzenia na Facebooku, oczywiście to można znaleźć. Tam będziemy informować o wszystkich ruchach, które będziemy przygotowywać. A ja dołączam się do zaproszenia na spotkania i na wystawę. Nobody Club, No Man is an Island. Sławomira Zbioka Czajkowskiego. Gdzie? W Domu Słowa Polskiego w Warszawie. A czas mamy do 2 września. Opisane na stronie polskieradio.pl / trójka jest także to wydarzenie. Nasz artykuł ma tytuł Wielkie Małe Plany i za chwilę przejdzie do naszego radiowego archiwum, ale polecamy je, ponieważ wiele z tych informacji na stronach Radiowego Domu Kultury nadal jest aktualnych i warto, tak myślę, korzystać z podpowiedzi. Konkurs o karnety na Audio River zakończony. Jagienka wzięła pierwszy zestaw, a Szymon z Warszawy wziął drugi zestaw. Szybko, a właściwie najszybciej, pisząc, że Rosalie zadebiutowała płytą zatytułowaną Flashback. Chodziło o płytę, nie o epkę, a ta debiutancka płyta Flashback ukazała się na początku 2018 roku. No i od tamtej pory artystka gra, śpiewa i można ją spotkać. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Jannie Budek, Anna Regulska, która audycję zrealizowała, mówię już w imieniu naszym dziękuję. Do usłyszenia na zakończenie Dirty Projectors. A hand in a glove on a joint adventure, moving toward our own Goldilocks planet. Cause when everyone's not like auto-tune into the grid that they all just assumed, well, that was not a map of the universe. They just misplaced the pure way that is you. Wants the same chimera, everyone hungry, but honey, get off the fence. Salt of the sea and the salt of Sierras, I preach to birds and the bees preach back to me. Now in hindsight, the alienation, all the painful dreams I've failed to extinguish. When the footlights down dark aisles I've taken, now they've led me to you and I'm saying,